นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้ได้เวลาฟังธรรมได้เวลานั่งกรรมฐานภาวนานั่งสมาธิการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินี้ง่ายสบายไม่ต้องเป็นทุกข์เป็นร้อนคือให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือขวาวางทับมือซ้ายตั้งซ้ายแล้วก็หลับตานึกบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกปล่อยวางอารมณ์ภายนอกออกไปให้หมดสิ้นรวมจิตรวมใจเข้ามาสู่หลักปัจจุบันธรรมคือขณะนี้เวลานี้ไม่ให้จิตใจคิดฟุ้งซ่านไปที่อื่นให้รวมกำลังจิตใจเข้ามาตั้งภายในดูตัวอย่างพระพุทธเจ้าของเราเมื่อพระองค์เสด็จออกบรรพชาได้หกพรรษาในคืนที่จะได้ตรัสรู้พระองค์มานั่งภาวนาใต้ต้นไม้โพในที่นั้นไม่มีอะไรที่จะเป็นเครื่องติดข้อลุกขมูลล่มไม้ไม่มีเสื่อศาสตร์อาสนะใดๆแต่ข้อดีบังเอิญตอนบ่ายวันนั้นมีแขกเลี้ยงโคคนหนึ่งมาเห็นพระองค์อยู่บริเวณร่มไม้โพนั้นตลอดวันแขกเลี้ยงโคก็เกิดมีศรัทธาขึ้นมาว่าพระฤาษีองค์นี้คงจะนอนที่นี่แน่ๆไม่ไปที่ไหนจึงไปเกี่ยวหญ้าคามาได้8กำเอามาถวายเพื่อให้ได้ปูนอนถวายแล้วแขกก็ไปตามภาษาแขกพระองค์ก็ได้ยาคา8กำเท่านั้นไม่มีเสื้อศาสตร์อาสนะอย่างพวกเราอยู่ข้างบนก็ไม่มีมุงหลังคาเอาใบไม้มุงหลังคาถ้าฝนตกเวลานั้นก็แย่เหมือนกันแต่พระเอิญคืนนั้นฝนไม่ตกพระองค์ก็เลือกสถานที่ว่าในร่มไม้นี้ทิศใดเป็นมงคลทิศเหนือหรือทิศตะวันตกทิศใต้ก็เห็นว่าไม่เหมาะสมเท่าทิศตะวันออกพระองค์ก็เอาหญ้าคา8กำนั่นแหละมาปูด้านทิศตะวันออกของต้นไม้โพนั้นทั้ง8กำน่ะปูกลับไปกลับมาเอาเฉพาะแต่ที่นั่งของพระองค์เท่านั้นไม่เอาที่นอนเพราะพระองค์ตั้งใจแล้วว่าคืนนี้จะไม่นอนเป็นอันขาดจะนั่งภาวนาปฏิบัติบูชาเพื่อให้ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสียทีถ้าหากว่าไม่ได้สำเร็จ ก็จะไม่ลุกไปมาในที่ใดๆแม้เลือดเนื้อเชื้อไขจะเหือดแห้งไปหรือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีจะไม่หวั่นไหวยอมตายในที่นั่งนี้ดีกว่าเมื่อพระองค์นั่งสมาธิในร่มไม้โพนั้นเรียกว่านั่งขัดสมาธิเพชรเอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาเอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอาฝ่าหัตถ์ขวาทับฝ่าหัตถ์ซ้ายส่วนบทภาวนาของพระองค์พระองค์เลือกได้อนาปาลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกคือว่าสูดปอดสูดลมเข้าไปเลี้ยงร่างกายตามธรรมดาของมนุษย์ทั่วไปแม้พวกเราทั้งหลายก็มีลมหายใจเข้าออกจึงมีวิธีว่าเมื่อนึกพุทโธก็กำกับที่ลมหายใจเข้าออกเพราะว่าพระพุทธเจ้าของเราพระองค์กำหนดลมหายใจเข้าออกเป็นอุบายและในการที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้นลมเข้าไปมันก็ผ่านดวงใจจิตผู้รู้นั้นเข้าไปรู้ว่าลมเข้าไปลมออกมาก็ผ่านจิตใจผู้รู้นั้นจิตดวงจิตดวงใจรู้ว่าลมออกไปลมเข้าไปออกมาเป็นอยู่อย่างนี้ธรรมดาของธาตุลมแต่ว่ามโนธาตุคือธาตุใจจิตใจผู้รู้นั้นมีอยู่ในร่างกายสังขารของพระองค์มีอยู่ที่จิตใจนั่นเองแม้พวกเราทั้งหลายก็มีจิตใจผู้รู้นี่อยู่ในกายในจิตนี้หรือจะกำหนดอนาปาลมหายใจเข้าออกก็ได้เหมือนกันลมเข้าไปถ้าลมนี้ไม่ออกมาก็ตายลมหายใจออกไปแล้วถ้าสูดเข้ามาไม่ได้ก็ตายในขณะที่กำหนดลมหายใจแล้วก็กำหนดความตายได้ด้วยเพราะคนเราเมื่อถึงข่าวตายนั้นบั้นสุดท้ายเขาจะต้องดูลมหายใจถ้าลมหายใจยังมีอยู่แม้ส่วนต่างๆของร่างกายมันตายแล้วเคลื่อนไหวไปมาอะไรไม่ได้แต่ยังมีลมหายใจอยู่มนุษย์ทั้งหลายเขาก็ยังไม่จัดว่าเป็นศพยังเป็นคนอยู่ยังมีชีวิตอยู่เพราะมีลมหายใจเข้าออกถ้าเราทุกคนกำหนดลมหายใจเข้าออกก็ได้อุบายสมถกรรมฐานนั้นไม่ว่าอะไรทั้งหมดเมื่อเอามานึกมาเจริญพิจารณาตามจริตจิตใจของตนแล้วทำใจให้สงบระงับได้เป็นภาคพื้นแรกลมหายใจก็ตามอย่างอื่นใดก็ตามเมื่อทำใจให้สงบตั้งมั่นมีความสลดสังเวชจิตใจเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวไม่วุ่นวายภายนอกหลงไหลไปกับคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายแล้วก็เป็นอันว่าใช่ได้จิตต้องสงบตั้งมั่นเสียก่อนจึงจะกำหนดรูปนามกายใจตัวตนนี้ได้จึงจะเข้าใจในลักษณะสามประการคือรูปนามไม่เที่ยงรูปนามนี้เป็นก้อนทุกข์เป็นตัวทุกข์รูปนามนี้ไม่ใช่ตัวตนของเราขึ้นชื่อว่าสังขารจะเป็นรูปสังขารนามสังขารก็ตามมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ยั่งยืนไม่เป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปชีวิตของคนเราเวลานี้ยังมีชีวิตลมหายใจอยู่แต่เวลาต่อไป ไม่มีใครรู้ได้ว่าความตายจะมาถึงตนวันไหนเวลาใดไม่ได้ทั้งรู้ไม่ได้ทั้งนั้นจึงควรตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาในจิตใจของเราให้มันจริงลงไปอย่าให้มันโลเลไปโลเลมาฟุ้งซ่านลำคาญไปที่อื่นจิตใจของคนเรานั้นไม่ต้องไปหาที่อื่นที่อื่นนอกจากดวงจิตดวงใจผู้รู้นี้ไม่มีใต้แผ่นดินก็ไม่มีใต้น้ำในน้ำก็ไม่มีบนฟ้าบนอากาศอวกาศก็ไม่มีเหมือนกันจิตใจนี้เป็นธาตุนามธรรมไม่มีรูปร่างสีสันฐานเหมือนตัวคนตัวสัตว์แต่มาอาศัยรูปร่างของมนุษย์นี่อยู่ก็ให้ชื่อว่าเป็นคนภาวะของคนทำอะไรจิตใจที่มาอาศัยในร่างมนุษย์นี่ก็ทำไปตามเรื่องราวมนุษย์จิตนี้มีความรู้สึกอยู่ตลอดเวลาเมื่อย่นย่อเข้ามาท่านว่าจิตได้แก่จิตผู้รู้อยู่ส่วนจิตที่รู้ไปรู้มาอย่างนั้นอย่างนี้นั้นไม่ต้องไปตามสังขารจิตนั้นมีหน้าที่ละประหารทิ้งละทิ้งอย่าได้ตามออกไปจิตใจของเราจริงๆได้แก่ดวงจิตที่มีความรู้สึกอยู่รู้เราจะสังเกตในเวลาฟังเสียงก็รู้ได้เข้าใจว่าเสียงที่เราได้ยินอยู่นี่มันเข้าที่โสตเข้าที่หูเมื่อเข้าที่หูแล้วก็ไปรู้ที่จิตใจผู้รู้นั่นเองเมื่อจิตใจผู้รู้อยู่ที่ไหนเสียงก็กระทบไปที่นั้นเสียงนี่เป็นธาตุอันหนึ่งแต่ว่าจิตผู้รู้ผู้เห็นในเสียงนั้นคือใจของเราใจนั้นไม่ใช่มันไม่มีมันมีมาก่อนแล้วมีมาก่อนเกิดก็ว่าได้จิตใจคนเราและสัตว์ทั้งหลายแต่ว่ามันเป็นจิตใจที่หลงไหลไปตามคนหลงไหลไปตามสัตว์หลงไหลไปตามธาตุวัตถุทั้งหลายหลงไหลไปตามรูปตามเสียงตามกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เพราะจิตไม่ได้ภาวนาให้สงบระงับปัญญาญาณยังไม่เกิดจึงได้หลงไปยินดียินร้ายตามรูปที่ผ่านสายตาถ้าลูกดีก็มีความรักใคร่พอใจถ้าลูกขี้ร้ายขี้เหร่ลูกที่ไม่ต้องการปรารถนาจิตนั้นก็เกิดความเกลียดความชังขึ้นมาไม่ต้องการไม่ปรารถนาอยากจะให้ลูกนั้นตายไปชิบหายไปตามเรื่องอันนี้ได้แก่ความไม่รู้ในจิตเสียงก็เหมือนกันชอบเสียงไพเราะเจาะจงเสียงสรรเสริญเยินยอส่วนว่าเสียงติเตียนนินทาว่าร้ายป้ายสีให้แก่กันและกันแช่งด่าไม่ชอบผู้ชอบและไม่ชอบนั้นก็คือจิตนั่นเองจิตไม่ภาวนาจิตไม่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาจิตไม่เป็นกลางจึงได้เกิดความลุ่มหลงมัวเมาเป็นไปอย่างนั้นกลิ่นเหม็นหอมก็เหมือนกันรสอาหารผ่านลิ้นก็เหมือนกันเย็นร้อนอ่อนแข็งกระทบร่างกายก็เหมือนกันจิตใจดวงเดียวเป็นผู้หลงธรรมอารมณ์ของจิตของใจเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายได้สัมผัสอายตนะทั้งหลายแล้วก็ไปเป็นอารมณ์อยู่ในจิตส่วนใดดีต้องการปรารถนาก็เป็นอารมณ์ชอบคอพอใจส่วนไม่ต้องการก็เกลียดชังวุ่นวายไปตามอาการเหล่านั้น เวลาปฏิบัติบูชาภาวนาเพื่อให้เกิดปัญญาความรู้แจ้งเห็นจริงนั้นจะต้องสงบตั้งมั่นมาอยู่ในจิตใจดวงที่มีความรู้อยู่หรือว่ากำหนดพุทโธประจนจิตใจมารวมในคำว่าพุทโธกำหนดลมหายใจจนจิตใจมารวมในลมหายใจจนไม่ไปทางอื่นมีความสงบตั้งมั่นอยู่ในจิตใจดวงผู้รู้ณภายในนั้นนั่งก็จิตใจมีสติรักษาอยู่ในจิตใจผู้รู้นี้ยืนเดินนั่งนอนยังไม่หลับก็มีสติรักษาจิตใจดวงนี้ให้มีความสงบตั้งมั่นอยู่จนจิตใจดวงนี้ตั้งมั่นดีแล้วก็จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในรอบๆกายวาจาจิตของเรานี่แหละมันก็แสดงให้เห็นทั้งตัวเราได้แก่หนังหุ้มโยเป็นที่สุดรอบมันก็แสดงให้ปรากฏเดี๋ยวก็สบายกายเดี๋ยวก็ไม่สบายกายเดี๋ยวก็สบายใจเดี๋ยวก็ไม่สบายใจนะคือมันแสดงลักษณะของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนหรือคนเราทั่วไปทุกตัวสัตว์ตัวคนก็เหมือนกันมันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเต็มไปหมดมีชลาพยาธิมีมรณะเป็นขั้งสุดท้ายเหมือนกันมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาแล้วความตายนั้นเป็นกฎธรรมชาติธรรมดาหนีไม่พ้นถ้าไม่ตายเวลาเด็กก็ไปตายเวลาหนุ่มไม่ตายเวลาหนุ่มก็ไปตายเวลากลางคนเลยเวลากลางคนไปแล้วเรียกว่าตกถึงวัยแก่วัยชรา60 70 80 90 100ปีไม่เหลือตายทั้งนั้นคำว่าตายนี้เขาหมายเอาธาตุดินน้ำไฟลมที่มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบสมมุติว่าเป็นตัวเราตัวเขาอันนี้ต่างหากมันแตกมันตายธาตุดินน้ำไฟลมดวงจิตดวงใจผู้รู้อยู่ภายในใจเราทุกคนนั้นมันไม่ได้ตายเมื่อร่างกายนี้อยู่อาศัยไม่ได้เพราะความแก่ชราก็ดีเพราะความเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะอุปัทวเหตุต่างๆมากระทบกระเทือนก็ตามอยู่ไม่ได้จิตนี่มันหนีไปพบใหม่ชาติใหม่ส่วนร่างกายนี่ก็เปื่อยเน่าผุพังอยู่ในโลกนี้จิตใจผู้รู้ผู้เห็นผู้ได้ยินได้ฟังอยู่ในขณะนี้เดี๋ยวนี้มันไม่ตายมันตายมาอย่างนี้กี่ภพกี่ชาติแล้วพระพุทธเจ้าพระองค์จึงทรงตรัสว่าการเกิดการตายของพระองค์ที่เป็นมาแล้วก็ตามการเกิดการตายของสัตว์โลกทั้งหลายมีมนุษย์และสัตว์สิ่งเดรัจฉานเทวดายินสมทั้งหลายก็มีการจุติเป็นมีการตายเหมือนกันสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ในดวงจิตจิตมันไม่ตายคนเราที่กลัวตายคือจิตไม่ภาวนายังไม่เห็นยังไม่เห็นว่าอะไรมันตายแท้ตายไม่แท้ตายจริงตายไม่จริงถ้าจิตนี้ยังยึดหน้าถือตายึดตัวถือตนยึดร่างยึดกายอยู่อันนี้ละมันพาให้เกิดให้ตายอยู่ไม่จบไม่สิ้นถ้าจิตตรงนี้มาสงบระงับตั้งมั่นลงไปแน่วแน่เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวแล้วจิตดวงผู้รู้อยู่ภายในนี้จะเห็นแจ้งในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ว่าจะตาดูหูฟังทั้งหมดในโลกนี้มันก็เป็นไปตามหลักอนิจจังทุกขังอนัตตามันรอเวลาอยู่เท่านั้นเอง เมื่อเวลาแตกดับทำลายอนิจจังทุกขังอนัตตามาถึงเข้าก็พังทลายไปเรียกว่าตายไปเสียชาตินึงแต่ว่ามันตายลูกจิตมันไม่ตายไปเสาะแสวงหาในภพใหม่ชาติใหม่เกิดมาอีกเกิดมาอีกก็ยังเก่านั่นแหละเกิดมาทีแรกตัวน้อยนิดเดียวเจริญวัยใหญ่โตขึ้นไปหมดขีดแห่งโยมแล้วก็แตกไปดับไปเป็นธรรมดาอยู่อย่างนี้ตลอดโลกเจ้าตัวจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามแต่สภาวะธาตุสภาวะธรรมเขาเป็นอยู่อย่างนี้ก่อนเมื่อพวกเราทั้งหลายไม่มาเกิดคนเก่าเขาก็เกิดเขาก็ตายอย่างนี้แหละนับตั้งแต่พ่อแม่ปู่ย่าตาทวดของเราหลายเจ็ดขวด10ขวดก็ตามก็เกิดตายกันมาอย่างนี้โดยลำดับบัดนี้มาถึงตัวเราทุกคนและก็อย่าเข้าใจว่าเราพ้นจากความแตกความตายยังไม่พ้นเพราะว่าหนังหุ้มกระดูกนี่ยังมีอยู่มันต้องแตกต้องตายให้ได้จะโดยวิธีใดวิธีหนึ่งก็ตามมันต้องถึงซึ่งความแตกความตายให้จงได้แต่ทางที่ดีที่เหมาะที่สมก็คือว่าในเมื่อเวลาเราตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาอยู่ในจิตในใจในตัวนี่แหละให้รวมกำลังจิตใจดวงนี้ให้มาตั้งภายในให้มีความสงบภายในคือจิตใจดวงผู้รู้มันอยู่ภายในตัวในกายในจิตนี่แหละไม่ต้องไปหาที่อื่นที่อื่นเป็นเรื่องอื่นที่นี่เป็นเรื่องจิตใจของเรามีอยู่ในตัวในกายในจิตนี้แต่ว่าจิตดวงนี้ไม่ต้องไปหาเป็นรูปร่างสีสันฐานมีความรู้แจ้งสว่างที่ไหนก็ที่นั่นเลยพุทธอที่เรานึกมีได้ยินอยู่ในใจกองไหนก็รวมจิตใจเข้าไปที่ตรงนั้นเอาให้จิตใจดวงนี้สงบระงับเย็นสบายอยู่ในใจนั่นแหละจนให้ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเมื่อตั้งมั่นไม่หวั่นไหวแล้วความรู้จักรู้แจ้งรู้จริงก็จะปรากฏขึ้นในจิตใจที่เราภาวนาอยู่นั่นแหละเพราะว่าคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้ เมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วมันต้องมีความแก่ความชราความชำรุดทรุดโทรมให้ปรากฏการอยู่ในช่วงยังมีชีวิตอยู่ในรูปนามกายใจนี่ก็จะต้องมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเรียกว่าพยาธิโลคาบังเกิดมีขึ้นไม่เหมือนกันแต่ละบุคคลมีโรคภัยไข้เจ็บประจำอยู่คอยเวลาแตกดับทำลายอยู่ทุกเวลาสิ่งเหล่านี้เราจะต้องรวมกำลังจิตใจให้มาตั้งมั่นอยู่ภายในให้เห็นว่าโลกนามตัวตนของเรานี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอโลกนามกายใจของเราเนี่ยเป็นก้อนทุกข์เป็นกองทุกข์มีที่ไหนก็ต้องทุกข์ในที่นั้นที่เรามาสำคัญผิดคิดว่าเป็นตัวเราของเราตัวกูของกูตัวข้าของข้าข้าเป็นนั่นเป็นนี่ที่ว่าเป็นตัวเราของเราความจริงธาตุสี่ขันธ์ห้าเขาไม่ได้ว่าเป็นของบุคคลผู้ใดเมื่อมีเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นมาอย่างนี้เลยเมื่อเกิดขึ้นมาเต็มที่แล้วมันก็แสดงความวิกลวิการไปตามหน้าที่ของลูกดินน้ำไฟลมส่วนจิตใจผู้มาอาศัยอยู่ในดินน้ำไฟลมนี่แหละที่เอามาภาวนาพุทโธพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกเพื่อให้จิตใจดวงนี้มีความสงบตั้งมั่นจนเกิดปัญญาวิชาความรู้เกิดญาณอันวิเศษจะได้ละกิเลสในจิตในใจให้เบาบางหมดสิ้นไป เป็นหน้าที่ของผู้ภาวนาจะต้องประกอบกระทำให้เกิดให้มีขึ้นในจิตใจของเราให้ได้อันจิตใจของเราความจริงจิตก็ดีใจก็ตามมันไม่ใช่ของเรารูปร่างนี้ก็ไม่ใช่ของเราโดยสมมุติให้เป็นของเราเท่านั้นเองธาตุแท้ความจริงมันไม่ได้เป็นของใครธาตุดินธาตุดินจริงๆเขาก็ไม่ได้ว่าเขาเป็นธาตุดินสมมุติมนุษย์เราต่างหากสมมุติให้เป็นนี่เป็นธาตุดินน้ำเลือดน้ำเหลืองก็ให้เป็นธาตุน้ำธาตุไฟก็ได้แก่ความอบอุ่นความร้อนธาตุลมก็ได้แก่ลมหายใจเข้าออกหรือลมพัดขึ้นเบื้องบนเบื้องล่างลมในท้องในไส้มันมีอยู่ในตัวนี้เท่านั้นเมื่อมากำหนดรู้แล้วว่าร่างกายตัวตนของเรานี่ที่แท้ก็คือธาตุดินเอาดินมาปั้นเป็นตัวตนธาตุน้ำเอาน้ำมาผสมดินปั้นให้เป็นรูปร่างนั่นเองธาตุไฟธาตุลมธาตุไฟก็ได้แก่ความร้อนธาตุลมก็พัดผ่านไปมาจะเห็นได้ในลมหายใจเข้าออกเมื่อธาตุทั้ง4ขันธ์ทั้ง5นี่ยังมีชีวิตจิตใจอยู่ก็เป็นโอกาสอันดีที่เราทุกคนทุกดวงใจจะต้องปฏิบัติบูชาภาวนารวมจิตรวมใจตรงนี้เข้ามาภายในไม่ให้ไหวหวั่นท่านพึงลุ่มหลงมัวเมาไปในที่ต่างๆทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกบอกกรรมฐานความตายให้ใจรู้ไว้อันมรณะภัยคือความตายนี้เป็นภัยอันใหญ่หลวงไม่ว่าบุคคลผู้ใดเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วจะต้องมีความเจ็บไข้ได้ป่วยและจะต้องมีความตายเป็นผลที่สุดบางคนก็ตายแต่เล็กแต่น้อยบางคนก็แก่ชราไปมาไม่ได้แล้วก็ตายแต่ว่าตายนี้ไม่มีใครพ้นไปได้ไม่มียาวิเศษอันใดจะมารักษาไม่ให้รูปร่างกายนี้แตกดับทำลายตายเป็นไปไม่ได้มีอยู่ทางเดียวก็คือว่าให้ใจเรามาภาวนาทำใจให้สงบตั้งมั่นจนได้ปัญญาวิชาความรู้ในหัวใจรวมจิตรวมใจให้สงบตั้งมั่นจนมีปัญญาความรู้ความฉลาดระงับดับจิตฟุ้งซ่านไปในที่ต่างๆมาเห็นแจ้งในหลักแห่งความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจนจิตใจนี้ไม่ไปยึดหน้าถือตายึดชาติยึดตระกูลยึดเรายึดของเราไม่มีในจิตใจนั้นเมื่อเข้าใจแจ่มแจ้งในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาเต็มโลกเต็มตัวแล้วจิตใจมันก็ไม่ลุ่มหลงมัวเมาไปในที่ต่างๆนั่งแบบไหนก็ภาวนาได้ยืนแบบไหนก็ภาวนาได้เดินแบบไหนก็ภาวนาได้สบายก็ภาวนาได้ไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ยิ่งภาวนาดีเพราะมันแสดงความทุกข์ให้ปรากฏและมันแสดงถึงว่าความตายมันใกล้เข้ามาแล้วอย่าได้ประมาทผู้ประมาทเหมือนคนตายแล้วผู้ไม่ประมาทรีบบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาไม่ให้จิตใจท้อถอยให้จิตใจมีความสงบตั้งมั่นอยู่ในหัวใจนั่งก็ภาวนานอนก็ภาวนายืนก็ภาวนาตาหูได้ยินเสียงได้เห็นรูปก็ภาวนาว่ามันแก่เป็นมันเจ็บเป็นมันไข้เป็นมันตายเก็บเป็นมันพัดพรากจากสัตว์และสังขารทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์และนักบวชเพศหญิงเพศชายเหมือนกันมีหนังหุ้มโยเป็นที่สุดรอบถ้าจิตใจออกหนีจากร่างเมื่อใดเวลาใดแล้วบุคคลผู้นั้นร่างกายของผู้นั้นก็จะต้องป่วยเน่าผุพังไปตามยะถากรรมนั้น เมื่อผู้ปฏิบัติมากำหนดได้อย่างนี้หน้าที่ของผู้ปฏิบัติธรรมกรรมฐานก็รวมจิตใจเข้ามาตั้งภายในจิตใจดวงผู้รู้อยู่ที่ไหนขณะนี้เวลานี้ก็รวมลงไปในที่นี้ระมัดระวังมีสติอยู่ทุกเวลามีสมาธิในจิตนี้ให้มั่นคงมีปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารให้เต็มที่จิตใจของคนผู้นั้นก็จะมีความสุขความเย็นความสบายไม่เล่าร้อนด้วยกิเลสตัณหามานะทิฏฐิดังการเจริญภาวนาในทางพุทธศาสนานี้ไม่ว่าจะเป็นบทธรรมข้อธรรมอันใดก็ตามเมื่อนึกแล้วเจริญแล้วพาให้จิตใจเราท่านทั้งหลายมีความสลดสังเวชสงบระงับได้ก็ให้ถือว่าคำนั้นข้อนั้นอรรถธรรมนั้นเป็นอุบายภาวนาในจิตใจของเราได้